राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 दिनांक 1 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भूमसर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बताओ आपके साथ रहने वाला कौन है? जो साथ रहने वाला सच्चा मित्र जन्म का साथी सदा साथ रहने वाला है उसकी तो परवाह ही नहीं है। जो धोखा दे झूठ कपट करो बेईमानी करो फिर भी कैसे सदा पैसों की दया नहीं आती कि मेरी ऐसे झूठ बोला है कपट किया है ठगाई करी है तो न छोड़ो ऐसी आती ही नहीं चढ़ेगा भगवान की याद है। और वे भगवान सबके लिए प्यार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण चारों आश्रम इनके सिवाय मुसलमान ईसाई कोई हो सबके लिए तैयार उसको याद नहीं करते। अरे करते तो ऊपर ऊपर से माला बता दिया पूरी माला पूरी नहीं हुई आप आफत तो वह तो फड़े सही भाई कहावत है और रहता रहता ही जंगल का है सच्चे लगन भगवान ही तक चाहिए क्योंकि वे सच्चे हैं। आप भी सच्चे हो तो उसको प्राप्त कर सकते हो पर सच्चे लगन रुपया मैं दो चीजें भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता है ना भोग और ऐश्वर्य मैं रुपया पैसा संग्रह करना एंड उनके द्वारा सुख भोगना इसमें लगन है भीतर की भीतर लेने कोई काम नहीं है। रुपये इकट्ठा भी कर दो तो कोटी एक साथ रहेगी नहीं अरे भगवान का नाम दे दो पूरा साथ कोटी एक बीच रहेगी नहीं वो धन तो लेते नहीं और लेते तो साथ चलता नहीं आदशा हो रही है पर चेर नहीं करते ये धन साथ रहेगा साथ होगा तो ये फायदा होगा साथ रहता ही नहीं रहेगा तो भी बांध और बढ़ जाएगा। नरकों में जाने का रास्ता है वो तो लगे प्यारा और कल्याण का भगवान की प्राप्ति का रास्ता अच्छा नहीं लगता। सत्संग करने वाले वृत्ति है ये जो सत्संग करते ही नहीं उनकी वृत्ति का नहीं क्या करें सत्संग करते हैं उनके भी ये नहीं उनको भी ये नहीं है कि भगवान में लग जाए। बोलो आप सोचो आए कि भाई एक भाई एक बहन सब सोचो हमारी व्यक्तिगत जा रही है क्या कर रहे हैं उल्टी बात हो रही उल्टी लगन सच्चे सच्चे की तरफ सच्चे लगन होना चाहिए झूठे तेरे झूठे तो झूठे की तरफ सच्चे लगन और सच्चे परमात्मा के साथ झूठी लगाते, दशा ही हो रही है। अवश्य आकाश सच्चे की तरफ सच्चा लग जाओ, ये झूठा है बर्ताव कर दिया, साधन चलेगा। अरे भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, आप नहीं याद करो तो भी नहीं छोड़ेंगे, याद करो तो बहुत आनंद की बात है, नहीं तो सर्वस्य चाह मृदिशन निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दुर्दिष्ट में सदा साथ में रहते हैं। अरे वो जितना समर्थ है, क्या रुपये उतने समर्थ है आप बताओ, रुपये में वो सामर्थ है कि जो भगवान में है, फिर भी रुपये में मोह है, ये बड़ी भारी मूर्ता है। रुपये ऐसा कर नहीं है, भगवान ऐसा कर नहीं है, भगवान अपने लोग हल्का अपना नहीं है, पर इन पर मोह है, जैसे भगवान में प्रेम नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, एकांत में रोकर कहो सत्संग के सिवाय समय मिले गंगा जी के अंदर बैठो, कमरे में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, देखो फर्क पड़ता है। जंगल में जाओ, सोचो पुशो पढ़ो, बहुत फायदा होता है। कहानी आती है अज्ञ से असतान से संशय आता विदेश, अज्ञ हो राजधाना, चाहे तो विश्वास करो और चाहे अपनी लगा लगाओ, खुद में तो अकलते नहीं, दूसरे को मानता नहीं, अब क्या करें, तीसरा कोई उपाय नहीं, अपने लगन नहीं है, दूसरे को मानता नहीं, दूसरों संतों की बात मानो, गीता की बात मानो, रामायण की बात मानो, संत महात्मा की बात मानो, फायदा होगा ही, वास्ते मेहनत करो, उल्टा घाटा लग जाता है, घाटा चाहते हो न पाओ हो जाए घाटा, इनमें घाटा है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। आप सुनने वाले भी ऐसा ख्याल नहीं करते हैं, और कौन करेगा, और कौन करेगा आप बताओ, जिनको सुनने के लिए नहीं मिलता वे करेंगे। मैं तो आप लोगों से कही जाए तो आप सच्चाई के साथ लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं बोलूं नहीं, जरूर उन्नति होगी इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, फायदा होगा ही। ऐसी बात है, ये होगा आप खुद के कारण से, जैसे भूख लगी हो तो अपने खुद को भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी हो जल खुद को पीना पड़ेगा, रोग होया दवाई खुद को लेनी पड़ेगी, खुद लिया मैंने काम नहीं है, आज करो चाहे महीनों के बाद करो, वर्षों के बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, करना पड़ेगा ही, तो फिर अभी करो, फिर देर क्यों करो, रखे बिना तो पिंड छूटेगा नहीं, नया नया शरीर मिलता रहेगा, अरे मौका ऐसा बार बार नहीं मिलेगा, अभी मौका बड़ा अच्छा मिला है, अभी रहेगा जीवन में बहुत फायदा होगा, फायदा होगा ही, नियम है, इस व्यापार में घाटा नहीं लगता, घाटा रहे तो घाटा, न पाओ तो घाटा, घाटा ही घाटा, कोरा ध्यान समझ नहीं पाए, कोरा इतना फर्क है, ऐसे जानते हो, ऐसे सुनते हो, विचार करते हो, समझ में आती है,

जो कर रहे हो वो तो फायदा ही है। चोरों से जिम चलो, लगन बनाओ, लगन लगन लगन लगन सबको ही है। लगन का आवे सोए, नारायण जिस लगन में तन में जिसे खोए, उन्हें फायदा होगा, होगा ही। ये बात है, एकदम सच्ची बात है, प्रत्यक्ष बात है। हमारे साधु थे, वो कलकत्ता में सत्संग करते हुए अपने गांव गए, तो उन्होंने कहा जैसे ठंडी शांति से बैठे तपत में चल जाए, इस तरह से प्रत्यक्ष सत्संग में शांति प्रत्यक्ष। तो मेरे जरूरी काम है, आज मर जाओ तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक स्त्री पुरुष थे, मैंने सुनी है बात, जो लगे भजन में तो माला थे, एक माला पूरी हो तो एक दाना इधर, मैंने कितना किया, आज शेर पर भजन किया, हाँ डेढ़ शेर भजन किया, शेर पर भजन, शेर पर भजन सुना, डेढ़ शेर भजन। मैं समझ नहीं, माला पूरी होना एक गोड़ दादा ना गया, माला भी दादा गया, शेर पर भजन किया, हरी पर दोनों रंग और बंका के पास हुई, अलग नाम देव जी ने कहा भगवान से कि महाराज इतने रात दिन भजन में रहते हैं और जंगल में जाकर लकड़ियां लार बेच कर गए निर्वाह करते थे, इतना तकलीफ हो, भगवान ने भैया लेते नहीं, ये महाराज आप देते नहीं हो, लेते नहीं, लेते नहीं जंगल में जू जाते हैं, लकड़ी गूंज आते हैं, तो लगना सही गलत दी। आज तो भाई रसन सब थे एक मरा पानी थे, तो पति चलता आगे वहा पीछे चलते थे, साथ साथ उन्हें बातचीत हो जाए तो बदन बदल गए, इस बात अलग चलते थे। तो भाई मोर पर दूर देते अब आयुर्वेद पढ़ते हैं कि दूर पर दूर रहने क्या फायदा है, तो तू बंका है, मैं रंग का तू बंका, आ गया तो लकड़ियां पड़ी सोई लकड़ियां नहीं बैठी, फिर कर रही है तो दूसरे लेके बंदे देख लो दर्शन का ही फायदा हुआ, मोर का दर्शन हुआ लगन नहीं मिले, संसार का भी हो जाएगा, संसार की परवाह नहीं करते, राजा महाराजा बड़ी भारी संपत्ति सब ठोकर मार दी भजन में लग गए। हम तो ऐसे कहते नहीं तुम उन्हें छोड़ दो, परंतु छोड़ कर देखो फायदा नहीं हो, बिना भजन फायदा नहीं होगा, भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से लाभ होगा ही, निश्चित बात है। ऐसी बात सुनो रात और दिन भजन में लग जाओ, यहाँ से कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कोई जीविका नहीं है, भजन कर दो सत्संग करो और समय भजन हो जाओ, मौन रखो बोलो मत, जरूर सच्ची बात है, एकदम लाभ की बात है। आप करके देख लो एक वर्ष में पता लग जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं है, स्वयं जब रस आएगा तो कहने की जरूरत नहीं है, एकदम लग जाएगा। हृदय हृदय से लग जाओ भाई, आप लग रहे हो वो अच्छा है, कई भाई बहन लग रहे हैं उनको भी तेजी से होना चाहिए। और माल सस्ता मिलता है तो कोई लघुपति बन गया, कहीं 10,000 कमाया, कहीं करोड़ रुपए कमाया, तो करोड़ रुपए कमाने वाले पैसा था आप करते हैं कि उस समय माल लेते तो बड़ा था 10,000 कमाया, वही 1,000 कमाया तो सबको सोना आता है, करोड़ रुपए कमाए तो आता है वह भक्ति बहुत दास अरपति बन जाते है। ऐसी बात है, ऐसी बात है, मनुष्य जन्म इतने वर्ष अपने सत्संग हो गए, अगर सच्चे हृदय में लग जाते तो क्या इतना ही लाभ होता, बहुत लाभ होता। बढ़िया कमाई में 1,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, लघुपति कमाओ तो भी पछताता रहता है, ऐसा जाना नहीं था मैं, इस बार मुझे पता लगेगा फिर रो गए, अब पछता क्या हुआ, चिड़िया सो गई खेत, वो अवसर गया, वो अवसर है अभी अभी अभी अवसर है, अभी चेत जाओ, पीछे पछताता में देखना पड़े, यह सच्ची बात है। सच्ची बातें मिलती है, सत्संग मिलती है, लाभ कर गए देखो लाभ होता है। ऐसी बात है, अब समय हो गया और पूछो वही बात, नहीं तो फिर गीत भी करो भाई, सुनाओ भगवान नाम करो, ले धन्यवाद धनवंतर सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, और साथ में चलने का धन है, यहाँ हर मन पे बते कोटी हिसाब चले नहीं, अरे बदन किया थोड़ा भी हिसाब पीछे रहेगा नहीं, अब पक्की बात है, शंका करो फिर भी रुपया कमाने की इच्छा है, बदन करने की इच्छा नहीं,